geri dönüş yok. Yıllar geçtikçe anla bu yok. Umutlar bittikçe elinde mi dönsün her şey başa. Bir gün adın yazmadıkça taşa. Ölüm geliyor iş işten geçtikçe. Her aşk için bir şehir. Tükettim yıllarımı. 25 az değil. Olmadı hiç düzenim. Sırtımda bir çantayla oradan oraya sürüklendim. Evim neresi bilemedim ki. Güvendikçe yenildim. Yenildikçe değiştim. Demiştik ya hiç de kahraman değilsin diye. Bakıyorum da çocukmuşum, inanmışım. Elimi birisi tutmadıkça gayet de kahramanım. Tek sözüm çaremi. Bu savaşları bitmedi halen. Yine başlasın üstüme gelmeler. Eskidi aklıma bitti müsaadem. Ben susayım yine tek sözüm çaremi. Bu savaşları bitmedi halen. Yine başlasın üstüme gelmeler. Eskidi aklıma bitti müsaadem. Karanlığa direnen birkaç lambadan biriydim o durakta. Geri dönmek için bahaneler bıraktım. Sırtı dönük yalvarışlar bıraktım. Ey yasık suratlı, bana ne kattın? Melek yüzlü, demek üzdüm. Gereksizdi ama ben hep sustum. Çünkü hatalarını söylemek suçtu. Şimdi kendime demleniyorum, ince bir kırgınlık var kafamda. Düşünmemek için şişenin dibini görüp sarpa sarmak iyice batıyorum. Sen kazandın, ısrar etmiyorum artık. Bitmiyor karartım. Yakamdan ölme ama hoşça kalma. Susayım yine tek sözüm çaremi. Bu savaşları bitmedi halen. Yine başlasın üstüme gelmeler. Eskidi aklıma bitti müsaadem. Ben susayım yine tek sözüm çaremi. Bu savaşları bitmedi halen. Yine başlasın üstüme gelmeler. Eskidi aklıma bitti müsaadem. Ben susayım yine tek sözüm çaremi. Bu savaşları bitmedi halen. Yine başlasın üstüme gelmeler. Eskidi aklıma bitti müsaadem.